Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Odznakam pachoni. Pośnia piatnica lipienia znaczyć czas chlanuć na podziei minajuczego miesiąca z punktów leżenia białoruskich żurnalistów. Pierad mikrofonem Jarosław Iwaniuk. Zapraszają na białoruską wypieradaczu Radio Białostok. Dobry dzień. U naszej studii gości Zmicier Kościn, Białoruska Radio Racja. Witaj. Dobry dzień. I starszynia Objednania Białoruskich Żurnalistów Tomasz Sulima. Dobry dzień. Witaj. Poczniemy naszą rozmowę z podzieją za Polskę Wschodniej Mierzoj. To jest to na hety moment prachodzić, odbywające w Ukrainie, ciężko już nie nazywać wojnoju. Jeśli już zdaje się dostatkowa szmat dokazał na to, że to danieckie, prorosyjskie separatysty jednoznaczna podtrzymywająca Kremlom. Войной это было от самого початку, от момента введения российских войск на Крым, так званых ветливых людей, и только Европа весь час робила выгляд, что она не хочет зауважать того, что одна из наибольших краин, с наибольшим ядерным потенциалом просто увела свое войско на территорию чужой краины. Вообще робили выгляд, и догэтуль так само есть эта помылка, сепаратисты. Як можна называць сепаратыстамі супрацоўнікаў расійскіх спецслужбаў, грамадзянаў Расіі, якія ўваходзяць са зброяй, самай сучаснай зброяй на тэрыторыю замежнай краіны, захопліваюць адміністрацыйныя будынкі і вызваляюць, скажам так, выкідаюць украінскую ўладу і праз нейкі час ставяць такіх марыянетак, якіх рыхтавалі некалькі гадоў, нібы прадстаўляць мясцовую ўладу, мясцовы народ Донбаса, так званы, тых самых украінцаў, якія жывуць на гэтым усходзе. Я зусім не здзіўлены таму, што адбываецца цяпер ва ўкраіне. Я здзіўлены таму, што Еўропа толькі цяпер здзівілася. Бо гэтыя словы пра мы занепакоеныя, мы выказваем там абурэнне і ўсё астатняе, гэта ўжо сапраўды смешна гучыць і смешна гучала нейкі час таму, цяпер ужо гэта не смешна, сумна вельмі. Еўропа была не падрыхтаваная да такога развіцця падзеяў? Відавочна, трэба было смерці вось гэтых 300 чалавек, грамадзян, у большасці, думаю, грамадзян Еўросаюза, каб Еўропа прачнулася, адчыніла вочы, што тут сапраўды вайна. Тут таксама трэба, думаю, дапрэцызаваць, што гэта не поўнасцю, скажам, Украіна, ва ўсёй Украіне, там людзі ваююць, толькі гэта найбольш як бы гарачая тэрыторыя, гэта самая памежжа украінска-расійска, і там сапраўды ідзе вайна. Фактычна. І ну што далей? На пытанне, ці вось гэтая палітыка санкцыяў, якая кожны раз паўтараецца, ці яна праўдзівая, ці яна патрэбная. Ну тут ужо як бы момант вось якраз гэтага крушэння самалёта, я думаю, што пасля таго трэба ўсё мяняць. Трэба мяняць і называць ужо як бы справы па імені. Так што тут Расія. Гэта такая спектаклю таксама адзін з бакоў, так, фактычна, гэта Пуцін. І тут трэба проста рыхтавацца да вайны, думаю, так? Вось менавіта Злучаныя Штаты Амерыкі, іхнія спецыялісты, адмыслоўцы не маюць сумненняў, што прорасійскія сепаратысты не маглі збіць авіялайнера без Расіі, і што адказны тут адназначна прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. Ці Захад можа нейкім чынам паўплываць на змену пазіцій Расіі ў гэты момант? Бо мне здаецца, што самымі санкцыямі Уладзімір Пуцін не надта пераймаецца. Трэба было прымаць гэтае рашэнне ў момант, калі з'явіліся тэрарысты ў Верхоўнай Радзе Крыма напрыканцы лютага. Тады трэба было прымаць санкцыі. На сённяшні дзень Еўропа выглядае вельмі смешна, і гэтае крушэнне, збіццё гэтага лайнера, яно паказала, наколькі Еўропа, еўрапейская палітыка, еўрапейскія эліты гнілыя так па праўдзе. Бо гэтыя прыгожыя словы пра нейкія там правы чалавека, дэмакратыі, ўсё астатняе, ўсё калі гэта сутыкаецца з тым, што ў некага эканамічныя інтарэсы будуць сапсаваныя гэтыя сувязі, не зможа спадар Шрёдэр, былы канцлер, зарабляць на расійскім газе, нафце. Некаторыя гавораць, што нават пані канцлер плануе пасля перайсці на пенсію, на эмерытуру, туды працаваць у гэтую фірму супольную з расейцамі. Калі не могуць французы адмовіцца ад пастаўкі гэтага карабля, так, верталётаносца, гэтага містраль. Цяпер гэта самі еўрапейцы пачалі ўрэшце бачыць, наколькі гэта было крывадушна, усё, што рабілася ўвесь гэты час. Яны прыязджалі на Майдан і казалі, калі ласка, змагайцеся за сваю свабоду, за свае правы, а калі рэальна сталі ўкраінцы, не скарумпаваная ўладай, Януковічам, так, не з прадажнымі праваахоўнымі органамі, а сталі з рэальным агрэсарам, які па вялікім рахунку, калі б хацеў, за некалькі тыдняў захапіў бы ўсю Украіну і патапіў у крыві. Што б тады рабіла Еўропа? Я проста не разумею гэтага. І Еўропа паказала, што яна нічога не можа зрабіць. Амерыка на сённяшні дзень спрабуе рабіць, хаця таксама са спазненнем. Мне здаецца, што асазнанне нейкае і пераасэнсаванне таго, што адбываецца цяпер на ўсходзе Украіны, адбудзецца на бліжэйшых выбарах і ў Еўропе, і ў Амерыцы, дзе прыйдуць да ўлады правыя сілы, якія не будуць ужо такімі спрыяльнымі да Расіі. Тут як бы я наглядаю нешта такое, што расце дыстанс, скажам, паміж звыклымі людзьмі, грамадзянамі Еўрасаюза, скажам так, і а уладамі проста. Тут сапраўды крыўдна. Тут шмат гадоў гаворыцца пра нейкія ідэі, так, свабоды, таксама ў кантэксце Беларусі, так што ёсць падтрымка для палітвязняў, для грамадзян, для культуры беларускай, так што тут Расія таксама яна крыўдуе нейкія краіны сваіх суседзяў. Гэта аказваецца пустыя слова, пустыя лозунгі, таму што за гэтымі лозунгамі нічога няма ў сутыкненні, напрыклад, з бізнесам, так, тое, што Дмітрий кажа, фактычна так ёсць. Ці будзе вайна, ну гэта пытанне зараз, на жаль, гэта не пытанне свабоды, нейкіх там правоў на сваю дзяржаву, так, на незалежнасць, гэта, ну, на вялікі жаль, па вялікім рахунку, я думаю, што гэта пытанне таксама інтарэсаў, фінансаў зараз. Калі будзе гэта спрыяльна для гэтых сільных, так, для, не ведаю, Амерыкі, для нейкіх палітыка ў Еўропе, можа быць вайна, але напэўна ж гэта не будзе вайна, скажам, за гэтай еўрапейскай ідэі. На жаль, так ёсць. Трэба пачаць з таго, што Марыю Пуціну добра было б абвесціць персонай нон-грата ў Галянды. Дачку Пуціна, которая жыве ўвесь час у Галянды. Так, можа з гэтага пачаць. Гэта нейкі такі парадокс, так? Так, Галянды ў жалобе, а дачка Пуціна размяшчае ў інстаграме свае фотаздымкі з Галянды. Я разумею, што Владзімір Пуцін, гэта не Муамар Кадафі, каторы асабіста дае загад на тое, каб збіць. Я разумею, што там глупота проста вайскоўцаў давяла да таго, што, як кажуць, памылкова збілі пасажырскі. Так, можна думаць пра памылку, толькі як гэта патлумачыць сем'ям ахвяраў гэтых людзей, якія загінулі ў гэтым лагеры? Гэта цяжка патлумачыць. І народ, сродкі масавай інфармацыі канкрэтна вызначылі адказнага, можа, не наўпрост адказнага, але ускосна адказную асобу, якая прывяла да такой сітуацыі на ўсходзе Украіны. На вайне гэта толькі статыстыкі, на жаль, так. На вялікі жаль, калі гэта вайна, ну, памылка, так, можна сказаць, што загінула 300 чалавек, але гэта для у кантэксце, скажам, вайны, дзеянняў ваенных, гэта проста памылка і статыстыкі, так? Гэта людзі безвінныя зусім людзі, але гэта не мяняе сітуацыі. І, канешне, можна як бы зрабіць персонай нон-грата гэта дачку Пуціна, але ж гэта не давядзе, так, да нейкага моманту, якога чакае Еўропа, так, увесь свет на Украіне. Думаю, што не. Можа, ўсё ж такі трэба ад гэтага пачаць, так як гаворыць Дмітрий, каб, ну, не было гэтага парадоксу. Гэта чарговыя санкцыі, але як бы скажам, ну тут ўжо трэба нейкія дзеянні такія сапраўды практычныя. Ну не ведаю, ну войска, гэта санкцыі, гэта ўжо мы назіраем за гэтымі санкцыямі ўжо з восені, так, гэта больш за палавіну году. Ну і што? Можа, тут пытанне як бы не столькі саміх санкцыяў, так, бо прыклад Беларусі паказаў, што санкцыі, як усе гавораць, гэта проста адчуваць ўжо ад некалькіх гадоў, што яны не прыносяць плёну, Я заўсёды задаю пытанне, дык а пра якія санкцыі вы гаворыце? Пра тое, што хтосьці там не паедзе на закупы ў суседнюю Літву ці ў Польшчу, а ён з дыпламатычным пашпартам паедзе туды, і яму ўсё роўна. Калі трэба рабіць, як бы уводзіць такія санкцыі, которые сапраўды будуць уплываць. Недастаткова не ўпускаць у Латвію спевака Кабзона і там Алега Газманава ці Валерыю. Можа, варта было б тэрмінова наладзіць пастаўкі нафты з таго самага Ірану, з которым дамаўляюцца, каб расійская эканоміка адчула гэта, таму што гэтыя грошы ідуць на пакупку самай сучаснай зброі, на аплату гэтых баевікоў, якія забіваюць кожнага дня. Я яшчэ на адну рэч хачу звярнуць увагу. Европа прачнулася, калі забілі 300 грамадзянаў Галянды, Нямеччыны, Брытаніі, Малайзіі, Аўстраліі. А дзе яны былі, калі загінула 300 украінскіх вайскоўцаў? Дзе яны былі, калі загінула амаль 1000 мірных жыхароў, якіх кожны дзень абстрэльваюць? І невядома, хто абстрэльвае. Тут інфармацыйная вайна настолькі зайшла, што расейцы прадстаўляюць гэта як жахлівых бандэраўцаў, якія нішчаць народ, там распінаюць дзяцей на дошках. Гэта такія жахлівыя рэчы, которые расказваюцца. А з іншага боку, ёсць інфармацыя і доказы таго, што з тэрыторыі Расіі абстрэльваюцца украінскія вайскоўцы. Ёсць доказы таго, што самі гэтыя бандыты абстрэльваюць Луганска, пасля прывозяць журналістаў расійскага тэлебачання, каб паказаць, вось паглядзіць, якія укры, укропы, як яны іх называюць, якія яны гады. І на гэта Еўропа не звяртала ўвагу да моманту, пакуль не збілі гэты самалёт. Я баюся, што нават смерці гэтых 298 чалавек ні на што не паўплываюць. Мне толькі цікава, як яны пасля будуць сваім выбарцам тлумачыць, чаму яны нічога не робяць. Змітер пакарыстаўся тэрмінам «інфармацыйная вайна». Якую ролю адыгрываюць сродкі масавай інфармацыі ў гэтай вайне, на вашую думку? І ці можна яшчэ гаварыць, што гэта сродкі масавай інфармацыі, ці гэта ўжо прамая прапаганда? Калі назіраць, скажам, у Расіі, што СМІ расійскія гавораць пра гэты канфлікт, так, украінска-расійскі, і калі паглядзець тое, што і ва Украіне, і, скажам, на Заходній Європі, гэта фактычна адна з самых важных зброяў у гэтай вайне. Гэта вось якраз дезінфармацыя, можна так сказаць. Бо тое, што зусім жахлівыя прыклады пра тое, першыя інфармацыі, якія з'явіліся ў расійскіх СМІ пра гэта крушэнне самалёта, зусім жахлівае, што быццам ён меў упасць у Расіі, што ну, скажам, такія ідэі, якія яны, здаецца, што прыдумалі 5 хвілін перад выпускам інфармацыі. Але што я хацеў яшчэ сказаць пра вось гэту Еўропу, бо мне за те, што не ў тым справа, не ў тым праблема, што Пуцін сапраўды ён сільны, так? Справа ў тым, што сапраўды Еўропа слабая, у тым, што ёсць шмат гэтых інтарэсаў, няма адной лініі, няма лідера. І ў тым Расія якраз яна перамагае пакуль, таму што ёсць адзін лідер, так? Ёсць гэты Пуцін. І пакуль не з'явіцца такі лідер, які ў Еўропе, чалавек, які фактычна як бы возьме гэтую праблему, гэта ўжо еўрапейская праблема, возьме на сябе, так, і паспрабуе адным голасам гаварыць пра тое, я думаю, што то тут нічога не будзе, і, ну, і Еўропа не выграе гэтай вайны. І ў плане прапаганды, так, і, я не, ну, скажам, і ў палітычным, а перш за ўсё, як бы, самай ідэі Еўропы. Еўропа зараз слабая, Еўропа проста, як ідэя, у якой, скажам, некалькі гэтых падмётаў, так, яна слабая, яна не зможа перамагчы Расіі. Сапраўды, Еўропа не гаворыць надалей адным голасам, і пра нейкую салідарнасць еўрапейскую на гэты момант складана хіба гаварыць. А ці, на вашую думку, гэтая сітуацыя ва Ўкраіне мае нейкі ўплыў на тое, што адбываецца ў самой Беларусі? Бо спачатку гаварылася, што не, што гэта ніякага ўплыву мець не будзе, хаця б на паводзіны Александра Лукашэнкі. Тым часам, мне здаецца, што ўсё ж такі гэта мае свой ўплыў. Вось бачыце, наш беларускі менталітэт такі, што мы, звычайна, сядзім у бульбе, хаваемся на хутары і чакаем, пакуль вайна пройдзе паўз нас. На жаль, гэта чарговы раз даказвае, што мы не застанемся ў баку. Ніхто не застанецца ў баку. Здавалася, Еўропе таксама, што зараз там недзе ў дзікіх палях Украіны нешта адбываецца, а іх гэта не датычыць. Можа датычыць у любы наўпроставы момант. Можа датычыць Беларусі гэтая сітуацыя ў момант, калі Расія без згоды нават Лукашэнкі вырашыць увесці свае войскі з тэрыторыі Беларусі, которая знаходзіцца там. можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі ў момант, калі Масква вырашыць, што недастаткова лаяльныя ўлады, і ў адзін дзень ветлівыя людзі з'явяцца на вуліцах Менска, і знойдуцца там тысяча людзей з расійскімі сцягамі, якія будуць вітаць вызваліцеляў ад нацыста, нацыяналіста Лукашэнкі. Усё гэта настолькі сур'ёзна цяпер, я думаю, што нават Александр Лукашэнка разумее. Я не думаю, што ён недальнабачны палітык. Ён выдатна у гэты месяц якраз 20 гадоў роўненька, як ён пры ўладзе. Ён выдатна за 20 гадоў зразумеў, што адбываецца. Толькі што ў гэтай сітуацыі, которая цяпер ёсць, немагчыма будзе згуляць на два бакі. Але пачынае гуляць Александр Лукашэнка на два бакі, таму што уступіў у еўразійскую гэтую вунію, таму што ўсё ж такі не парывае нейкіх сваіх сувязяў з Расіяй, але з другога боку Еўропа запрашае на сустрэчу 22 ліпеня міністра замежных справаў Уладзіміра Макея, дзе сустрэліся міністры замежных справаў праграмы Усходнія партнерства, і там аказваецца, што нягледзячы на палітвязня, Еўропа ўсё ж такі будзе размаўляць з Лукашэнкам. Паглядзім, як гэта будзе. Спрабуе Лукашэнка граць таксама, як гэта было пасля грузінскай вайны. Тады Расія дазволіла яму на нейкія такія вольнасці, але памятайце, чым гэта скончылася перад выбарамі, калі Расія ўключыла сваю інфармацыйную прапаганду і пачала супраць Лукашэнкі граць. Што цяпер будзе ў выпадку гэтай адкрытай вайны, вострай вайны, ніхто не можа нічога прадбачыць. Мне здаецца, што ўжо не ўдасца на два крэслы ўскочыць і аднаго цалаваць, і другога. Уладзімір Макей пасля сустрэчы міністраў замежных справаў, вось гэта 22 ліпеня ў Брусэлі, гаварыў на пытанні журналіста Радія Свабода пра палітвязня, гаварыў, ну але ніхто з нашых партнераў з Еўразвязу не звяртаў увагі на ніякіх палітвязняў. Яны нават не думаюць пра тое, што ў нас ёсць палітвязні. Ну, вядома ж, у нас ёсць нейкія там вязні, але яны трапілі ў турму, таму што парушылі беларускае заканадаўства. Больш-менш у такім тоні выказваўся таксама Лінас Лінкавічюс, міністр замежных справаў Літвы, што ну з беларускімі партнерамі ну трэба размаўляць. На гэтым Беларусь скарыстае? Ёсць таксама такі парадокс, но гэта заўважна, думаю, што на гэтым канфлікце ўкраінска-расійскім з гэтых трох краінаў зараз Беларусь якбы найбольш стабільная дзяржава, стабілізаваная у тым усім. І вось і думаю, што Лукашэнка якраз ён хоча якраз гэтым карыстацца. Але ж тое, што сапраўды мяняецца, учора я што прачытаў, што мяне ну крышку здзівіла, што можа быць такое, што мяняецца крыху стаўленне самых беларусаў да Расіі. Вось такое прачытаў, што недзе ў Мінску, здаецца, беларусы нішчаць расійскую сімволіку, скажам, на, не ведаю, там на машынах, якія зроблены расійскімі сцягамі, што проста, ну вядома, што гэта толькі такая інфармацыя, але скажам, калі гэта так і ёсць сапраўды, што беларусы сапраўды зараз якбы глядзяць на Расію ўжо не так як раней, і гэта таксама ставіць пытанне перад Лукашэнкам, як тут сваю палітыку мяняць. Я думаю, што гэта абагульніваць усё ж такі на ўсіх беларусаў нельга. Гэта я таксама чытаў гэту інфармацыю, мне здаецца, што гэта былі нейкія інцыдэнты, і не можна сказаць, што поўнасцю беларускае грамадства ўжо зусім інакш глядзіць на Расію. Што хоча дабіцца Александр Лукашэнка ў гэтых перамоваў з Еўразвязам, гэта больш-менш можна зразумець. Але чаму Еўропа чарговы раз лезе ў гэта, задаецца з Лукашэнкам, пра якога не толькі беларускія апазіцыйныя палітыкі гавораць, што пераканаць яго да дэмакратіі, гэта так, як ваўка пераканаць да таго, каб ён стаў вегетарыянцам. А чаму яны расстаўлялі шатры Муамара Кадафі ў еўрапейскіх сталіцах пасля таго, як было вядома, што ён асабіста даваў загад падарваць самалёт над Локербі? Тое самае тут. Тут яшчэ раз вяртаемся. Крывадушнасць Еўропы. Так, пытанне ідэяў, ідэі для выбарцаў і тых, каторыя з'яўляюцца рамантыкамі і вераць у ідэі. Рэальнасць яна зусім іншая. І як бы мы не хацелі, но будуць яны дамаўляцца хоць з чортам лысым, каб толькі свае нейкія ідэі, інтарэсы правесці. Вядома, Тамаш правільна сказаў, што Беларусь на фоне таго, што адбываецца ва Ўкраіне ці ў Расіі, сапраўды нейкая выспа стабільнасці. Тут смешна, але словы Лукашэнкі згадваюцца. Так, крыштальны сасуд, які ён там нясе на руках. Так, сапраўды, і ён стварыў гэты вобраз, у які еўрапейцы вераць, вераць і вераць кожны раз, што без яго гамон, канец Беларусі, яна страціць незалежнасць. І самае цікавае, што ўжо нават некаторыя апазіцыйныя палітыкі, таксама еўрапейскіх партнёраў пераконваюць у тым, што Лукашэнка гэта гарант стабільнасці. І што? І ці ёсць як бы сэнс абурацца гэтаму? Мы можам толькі пра гэта гаварыць, так, што так не павінна быць, што калі ёсць ідэі, то мусіце гэтых ідэяў датрымлівацца. Але Еўропа і так зробіць так, як яна хоча, так, як яна зрабіла ў 2010 годзе, калі ездзілі і вантробу зубра елі, з самагонкай пілі ў Белавецкай пушчы, калі заглядалі ў вочы і бачылі дэмакратызацыю, лібералізацыю. Ці хтосьці сёння згадвае міністру замежных справ Польшчы, пра тое, што ён гаварыў у 2008-2009 годзе, у 2010 за месяц да таго, як людзей 40 чалавек проста ў адну ноч адлавілі па ўсім Менску, шукалі па ўсёй Беларусі, там людзі ўцякалі, невядома што было, невядома было, ці жывыя тыя кандыдаты ў прэзідэнты. Ну так, перш за ўсё не тое, што звычайных людзей, а кандыдатаў, якія балатаваліся ў прэзідэнцкіх выбарах. Сёння ніхто не памятае, на сённяшні дзень міністр Сікорскі адзін з асноўных змагароў за дэмакратыю, але заўтра ён будзе ізноў глядзець у вочы цяпер Макея, ўжо не Мартынава, Макея, і пабачыць там дэмакратызацыю. Ну і зноў у мяне будзе чарговае пытанне. Чарговае пытанне, якое ўжо сёння прагучала амаль у такой самай форме. Чаму так? Чаму па 20 гадах кіравання Рэспублікай Беларусь Александрам Лукашэнкам называецца яго, праўда, дыктатарам, але ўсё ж такі гэтыя заходнія палітыкі з Александрам Лукашэнкам размаўляюць, можа, не непасрэдна з ім, але з яго міністрам замежных справаў. А ў Рэспубліцы Беларусь гэты рэйтынг Александра Лукашэнкі надалей ёсць даволі высокі. Чаму так? Гэта выключна таму, што Беларусь на гэтай постсавецкай прасторы, беручы пад увагу Расію, Украіну, явіцца найбольш спакойнай краінай? Лукашэнка стварыў сваю сістэму палітычную. Гэта ўжо 20 год мы гэтай назіраем. І ён вельмі зараз, скажам, дзяржаўны палітык, так? Гэта сістэма сацыяльнай Беларусі. Тое, што як бы гэта не нашы прынцыпы, так? Мы тут можам зараз як беларусы, скажам, такім на такім патрыятычным пад'ёме сказаць, што гэта вось гэта не наша Беларусь, так? Гэта Беларусь сацыяльная. Гэта беларуская, не нацыянальная. Тут як бы няма гэтых элементаў нацыянальных, чаго нам не хапае. А вось паглядзім, якая Еўропа зараз. Вось такая ж сама, сацыяльная. Можа, тут некая агульная адбываецца. Я ўжо зараз не кажу пра гэтыя, пра тое, што дыктатары, пра тэмы дэмакратызацыі. Але вось як бы ёсць некая лінія, некае поле, дзе можна дагаварыцца. Просто Лукашэнка, ён не толькі стабілізуе Беларусь, але ён таксама стварае некім чынам дзяржаву без нацыянальных прыкметаў. І вось такая Еўрапейская Унія зараз. Еўрасаюз вось такі. Давайте на конец ўсё ж такі крышку больш пра станоўчае, хаця часу перадачы засталося няшмат. Юбілейны 25-ты фестываль музыкі маладой Беларусі Басовішча ўжо скончыўся. Якім ён быў для вас? Бо для мяне гэта у асноўным было такое сентыментальнае падарожжа ў часе. Вядома ж, гавару тутай пра Абба аркестр, які выступіў так выдатна, што гэта быў хіба ж найбольш такі светлы момант гэтага фестывалю. Ну, многія якраз пра гэта гавораць. Тут я не магу да канца быць аб'ектыўным, так, бо крыху, скажам так, не я. Просто не твой я, сын так, выступаў. Сын меў дачыненне, так, выступаў на сцэне. Тут буду гаварыць так, крыху суб'ектыўна, але нават па тых водгуках, якія ёсць з боку гледачоў, якія ёсць з боку удзельнікаў гэтых Лявона Вольскага, так, Ігара Варашкевіча, Хрыстафора Сіськевіча, Юркі Асенніка. Яны самі ў захапленні. Я памятаю першую рэпетыцыю, на которую прыехаў Лявон Вольскі, і меў ўражанне, што ён з такім лёгкім скепсісам увогуле да гэтай ідэі падыходзіў. Як толькі ён пачуў гэтых дзяцей, было бачна, што яму захацелася працаваць. Тое самае было з Ігарам Варашкевічам, каторы ўпершыню з дзецьмі меў рэпетыцыю за 4 гадзіны перад выступам. Ён выйшаў на сцэну, і было чутна, як ён пытае ў Вольскага, а што рабіць? Яму кажуць, спявай, усё будзе добра. І калі ён заспяваў, і калі ён пабачыў, што гэтыя дзеці падхапілі, было бачна, што яму самому было прыемна. Тое, што Ляпіс Трубецкой хоча ўзяць гэтую песню «Нябыць скотам» у выкананні Вольскага, Асенніка і дзяцей за аркестры у трыб'ют свой, гэта таксама пра нешта сведчыць. Гэта был, сапраўды хвала тым, каторыя дайшлі да... прыдумалі гэта, але не толькі прыдумалі, але і зрабілі гэта. Бо прыдумаць гэта адно, але рэалізаваць гэта на добрым узроўні, зрабіць такі сапраўды светлы момант, такой рэтраспекцыі музычнай і з ідэяй таго, што тое, што пачыналася 24 гады таму на першым гэтым фестывалі, яно не знікае, таму што ёсць дзеці, каторыя могуць працягнуць гэта ўсё, гэта пазітыўна. Застаецца гэта фактычна таксама, ну, надалей фестываль музыкі маладой Беларусь, якраз вось. Фактычна, ну, мы так, я здаецца, ментальнасць наша такая, што мы любім успамінаць. Вядома, нагода ёсць як бы добра, юбілей, так, ну, 25 гэта чвэрць века, гэта гэта нармальна. Толькі як бы, ну, пытанне, што далей, так? Ну, вядома, што праз год ужо, ну, не будзе, так, юбілея, аб аркестр, здаецца, што ўжо не заграе. У сэнсе такім, як бы, дзе зараз знаходзіцца гэта музыка маладой Беларусі і як бы тое, што ўжо назіраецца шмат гадоў, як бы, які гэта фестываль, ці гэта фестываль музычны, ці гэта беларускі, скажам, сяброўскі нейкі фестываль. Такія пытанні не застаюцца. Ну, гэта безумоўна, і на гэта павінны адказаць у наступным годзе ці ў наступных гадах арганізатары басовішча. Але я хацеў бы закончыць нашу перадачу пытаннем пра іншае. Ці ўдзел Абба аркестру 25 дзяцей, якія вывучаюць беларускую мову, абазначае, што беларускасць на Беласточчыне затрымаецца яшчэ як мінімум на адно пакаленне? Гэта ўжо будзе залежыць таксама і ад бацькоў гэтых дзяцей, так, і ад саміх гэтых дзяцей. Вядома, шмат што залежыць ад настаўнікаў, але надзея ёсць, што хоць нейкая частка, так, з дзяцей, якія вывучаюць беларускую мову, гэта, як вядома, 3000 чалавек, так, 3000 дзяцей вывучаюць беларускую мову. Ёсць спадзяванне, што хоць нейкая, там, не ведаю, не палова, але хаця б 10% з гэтых дзяцей выйдуць і пранясуць праз жыццё сваю шчырую беларускасць. Гэта ўжо добра, бо 300 шчырых беларусаў, гэта як бы такі падмурак на тое, каб тая беларускасць не знікла ў Польшчы. Мы ў тое верым проста, ну, і мы хочам верыць, думаю. Як гэта будзе, ну, вядома, што час пакажа гэта. Хацелася б, каб гэта так было, так, што фактычна гэта Абба і падмурак, і нейкі зацер, так, як гэта кажуць, скажам, на гэтае цеста беларускасці, што мы не загінем. Але ўсё ж такі, я думаю, што гэты праект, гэта ідэя класная, вельмі класная ідэя. Ну, як бы мы падрыхтавалі сабе так па параўдзе, не гэтым дзеткам, у сэнсі, каб нейкім чынам верыць у тое, што гэта не канец, што ёсць працяг. Так ці інакш, як гаварыў Лявон Вольскі, нягледзячы на тое, што будзе далей, то кожны з гэтых маладзёнаў у сваім CV зможа запісаць, што ён выступіў на юбілейным 25 фестывалі музыкі маладой Беларусі Басовішча 2014, і гэта таксама для гэтых дзетак будзе важнае. Дзякую сардэчна за размову ў студіі Радіо Беласток, а гасьмі перадачы пад знакам пагоні былі Зміцер Костін, Беларуская Радіо Рація, ды старшыня аб'яднання беларускіх журналістаў Тамаш Сулі Маса, штомесячніка часопіс. За увагу дзякуе аўтар Ярослав Іванюк. Да сустрэчы ў чарговых выпусках.